elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Fizjoterapeuci nie dostali podwyżek, więc zaczynają strajk. Minister zdrowia odpowiada, że szpitale dostały więcej pieniędzy także na pensje dla pracowników. 50 tysięcy ton śmieci zebrali wolontariusze w niespełna 2 miesiące nad brzegami polskich rzek. Londyn oficjalnie potwierdza, Wielka Brytania wybierze swoich przedstawicieli do Europarlamentu. Fizjoterapeuci zaczynają strajk włoski. Jak mówią, nie będą chodzić na skróty, ratując system. Będą wykonywać poprawnie, spowolnionym rytmem swoją pracę, jednocześnie informując pacjentów o swojej sytuacji. Związkowcy reprezentujący rehabilitantów informują, że po studiach zarabia się w tym zawodzie 1600-1800 zł, dlatego trzeba pracować na 2-3 etaty, co także odbija się na traktowaniu pacjentów. Chcemy szacunku i godnych zarobków, mówi jeden z protestujących, Jacek Chyży. Chcielibyśmy godnie zarabiać, zabieg fizykalny, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci nam 3,10 zł. Zabieg masażu leczniczego wyceniany jest na 6,20 zł. Po prostu placówki świadczące usługi fizjoterapeutyczne nie mogą się bilansować. Biorąc udział w proteście mówią, że ich pensje są głodowe, dlatego pod koniec miesiąca rozpoczną protest głodowy. Rehabilitanci od marca mieli dostać podwyżki, tak się jednak nie stało. Minister zdrowia Łukasz Szumowski informuje, że szpitale dostały dodatkowe pieniądze, które mogą przeznaczyć na wyższe pensje. 680 milionów to jest dosyć duży wzrost ryczałtów w poszczególnych jednostkach. W tej chwili te jednostki dostały te pieniądze. Zostały wyliczone ryczałty w poszczególnych szpitalach dla każdego szpitala odrębnie. W związku z tym na pewno dyrektorzy mogą zastanowić się, na ile mogą poprawić sytuację finansową tych zawodów, które nie zostały uregulowane odrębnie. Według resortu zdrowia w ciągu ostatnich 3 lat wartość kontraktów dotyczących fizjoterapii wzrosła o 100 milionów złotych i teraz jest to 945 milionów. Chciał być wolny, nie godził się na kłamstwo i obłudę, mówił wicepremier Piotr Gliński. W Krakowie odsłonięto pomnik Stanisława Pyjasa. Mija 42. rocznica śmierci studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Staszek Pyjas stał się symbolem Solidarności. Bogusław Sonik, polityk i przyjaciel Stanisława Pyjasa. 15 maja po jego śmierci powołaliśmy Studencki Komitet Solidarności, który słowo Solidarność wniósł do przestrzeni publicznej. Nie znamy szczegółów zabójstwa ostatecznych, natomiast wiemy, kto zabił. Bronisław Wildstein, przyjaciel Stanisława Pyjasa i inicjator budowy pomnika. Zabiło Służba Bezpieczeństwa. Ten młody człowiek, Stanisław Pyjas, oddał życie za takie elementarne wartości, które dla nas są teraz oczywiste, które są wpisane w nasz porządek. IPN nadal analizuje akta, które liczą aż 90 tomów i ma podjąć decyzję w sprawie śledztwa dotyczącego śmierci Stanisława Pyjasa. 50 ton śmieci tyle zebrali wolontariusze, tylko podczas jednej akcji przez niespełna 2 miesiące prawie 2000 osób sprzątało rzeki i ich brzegi. Znajdowaliśmy na przykład opony z ciężarówek, jakieś ogromne, także ktoś to robi celowo, ktoś myśli, że to jest miejsce, gdzie można takie śmieci wyrzucić. Znaleźliśmy dzikie wysypiska śmieci, czyli takie wysypiska, gdzie ocenialiśmy, że 100-200 wolontariuszy nie starczyłoby, żeby cały dzień sprzątać i to wysprzątać. Także to są takie zjawiska, które zgłaszamy dalej, żeby były rozwiązania systemowe, żeby to zniszczyć. Izabela Sełamacha z Operacji Rzeka dodaje, że w akcję zaangażowało się wiele osób. Ludzie się zorganizowali, przyjechali własnymi samochodami, ze swoimi dziećmi, poświęcili swój własny czas. Przyjeżdżali ludzie, którzy posprzątali Bóg, ale są na przykład z Gdańska. Także to niesamowita akcja, która zjednoczyła ludzi w bardzo dobrym celu i może z tego się urodzi jakiś ruch obywatelski, bo widać, że ludzie widzą potrzebę tego, żeby takie akcje organizować. Początkowa akcja miała dotyczyć tylko rzeki Bóg, ale gdy okazało się, że chętnych do dbania o środowisko nie brakuje, akcję rozszerzono na całą Polskę. Był też jeden sztab międzynarodowy w Brześciu na Białorusi. Brytyjski rząd potwierdził już oficjalnie udział Londynu w eurowyborach. Miało być inaczej. Wielka Brytania pod koniec maja miała być już poza Unią, ale Brexit odłożono na razie do końca października, ponieważ tamtejsi politycy nie są w stanie się porozumieć. Tymczasem do błędów popełnionych w sprawie Brexitu przyznaje się przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Mówi, że jednym z nich było milczenie w czasie kampanii przed referendum na Wyspach. Relacja Beaty Płomackiej. Szef Komisji Europejskiej, pytany o podsumowanie swojej 5-letniej kadencji i popełnione błędy, odpowiedział, że powinien był zareagować, kiedy Wielka Brytania przygotowywała się do referendum w sprawie wyjścia z Unii. Należało odpowiedzieć na nieprawdziwe informacje, podkreślał Jean-Claude Juncker. Błędem było to, że nie interweniowałem w kampanię, nie wtrącałem się, ponieważ bylibyśmy jedyni, którzy mogliby odeprzeć kłamstwa wtedy rozpowszechniane. Myliłem się, milcząc w ważnym momencie. Szef komisji dodał, że to premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, prosił unijne instytucje, by nie mieszały się w wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii, bo to może wywołać negatywne reakcje Brytyjczyków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta relacja kończy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Michał, ty się nie zgrzejesz w tym szaliku? Nie, bardzo nie, się dobrze czuję. To jest na dzisiaj absolutnie obowiązkowy strój. Do wieczora. Do wieczora, dobrze. Ten mecz Ligi Mistrzów, proszę Państwa, przejdzie do historii. FC Liverpool odrobił straty z Barcelony, gdzie przegrał 0-3. Na Anfield Road było 4-0 po golach Origiego i Wijnalduma. Jak się nad tym dobrze pomyśli, to jest właściwie niemożliwe. Kuralne You'll Never Walk Alone rozbrzmiało na trybunach tuż po meczu. Jeden z największych sukcesów w niemal 130-letniej historii klubu. To szczególna noc, naprawdę szczególna. Pokonanie Barcelony to jedno z najtrudniejszych zadań w świecie futbolu. Trzeba było zdobyć 4 gole, no i właściwie nie mogliśmy żadnego stracić. Tak naprawdę nie można się było nad tym wszystkim zastanawiać. Trzeba było spróbować wygrać ten mecz krok po kroczku. To trener Jurgen Klopp, trener, który sprawił, że dzisiejszy Mirror napisać może o cudzie na Anfield. To prawdopodobnie przebija wszystko, co stało się w dziejach tego słynnego stadionu, pisze Guardian. Teraz oczekiwanie i pytanie. Ajax czy Spurs? Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Wspomniany mecz Ajaxu z Tottenhamem dziś o 21:00. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP po zwycięstwie nad Australijczykiem Alexem de Minaurem. Następny rywal turnieju w Madrycie to Francuz Luca Pouillet. Anwil Włocławek wygrał rywalizację ze Stalą Ostrów Wielkopolski i zagra w półfinale Mistrzostw Polski Koszykarzy. Po 2 zwycięstwach u siebie obrońca tytułu wygrał na wyjeździe 105-98. Po 3 zwycięstwo przyjechała do Warszawy Arka, ale dobry mecz gospodarzy sprawił, że Legia nadal jest w grze. Wygrała 97-91, a kolejny mecz także w Warszawie. W rywalizacji do 3 zwycięstw Arka prowadzi 2-1. Ogłoszono nominacje przed galą Ekstraklasy, która odbędzie się 20 maja po zakończeniu sezonu. W najważniejszej kategorii piłkarz sezonu znalazło się 5 obcokrajowców. Oto oni: Igor Angulo z Górnika Zabrze, Andre Martins z warszawskiej Legii, Filip Mladenowicz z Lechii Gdańsk, Aleksander Sedlar i Joel Valencia z Piasta Gliwice. 2273, Michał, bo jest sprawa jeszcze. Dzień dobry, panie Michale, bo chciałem się dowiedzieć, co tam powiedział po zakończonym meczu Jurgen Klopp do głównego sędziego, a co sędzia powiedział do Jurgena Kloppa. To odśpiewanie You'll Never Walk Alone na koniec. To było mistrzostwo świata. Nawet kibice Barcelony widziałem, po prostu klaskali przy tej owacji kibiców Liverpoolu i także samych piłkarzy. To było coś niesamowitego. Kosmos. No tak jak Michał Olszański powiedział, mission impossible. No tak to wyglądało wczoraj. Tak, ale co on jeden drugiemu powiedział? No to nie wiem, musimy się wpatrzeć w usta. Oni teraz, wiesz, są cwani i tak robią. Tak, zasłaniają, żeby tak, nie tak, można było przebliżać. Tak. Nic ruchu. Chyba że mówią coś oficjalnie, no to wtedy nie. W środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane. W Bieszczadach i na Podhalu miejscami słabe opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. 12 stopni w Zakopanem, 13 w Przemyślu, 14 w Rzeszowie, Białymstoku i Suwałkach, 15 w Kielcach, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, 16 w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gorzowie, Szczecinie i Warszawie, 17 stopni w górach w Zielonej Górze i w Jeleniej Górze, do 19 we Wrocławiu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? No Barbara, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw 3 maja, a później 3 maja w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, a wczoraj w Poznaniu, na Uniwersytecie Poznańskim, pojawił się Donald Tusk i wygłaszał wykłady, nie wiem, przemówienia. Szczerze mówiąc, jak się tak patrzy na to, co mówił Donald Tusk, to trudno znaleźć jakiś taki główny jeden element chyba tego przekazu. Do tej pory cała dyskusja raczej toczy się wokół tego, wokół powiedzi, która miała miejsce przed jego wykładem, czyli pana Jarzdzieckiego, a nie wokół tego, co mówił Tusk. No ale może pan wychwycił jakąś istotną, ważną myśl, którą należałoby skomentować. No wolność. Konstytucja, no tak. Żeby nie łamać konstytucji, zachować wolność. No w Poznaniu słuchałem na żywo tego przemówienia. No i to zawsze jest, ja bym powiedział, jeżeli szukamy uzdolnionego demagoga, to niewątpliwie jest nim Donald Tusk, umiejętność odwracania znaczeń. A na przykład jak na czym to polega, to odwracanie znaczeń? No bo on oczywiście zaczął, powiedzmy, od minięcia się z prawdą. Dotyczyło Europy Środkowoeuropejskiego na Węgrzech, prawda, że teraz jest zagrożona wolność uniwersytetu. A potem mówił, tak jakby właśnie sugerując, że wystąpienie pana Jarzdzieckiego to był jakiś właśnie akademicki wykład, i mówił o wolności dla uniwersytetu. No skądinąd wiemy, że polskie uniwersytety raczej mają niestety przechylenie bardzo takie lewicowo-liberalne i dopuszczają do tego rodzaju spotkań politycznych, a nie bardzo chcą się zgadzać na spotkania ludzi o innych przekonaniach. No, to było główne i takie, prawda, granie oczywiście na strojach tej publiczności, która się tam zgromadziła. Donald Tusk w czasie tego wystąpienia odwołał się do zdarzenia, które miało miejsce wcześniej w Warszawie, nie tylko w Warszawie, tylko też w Płocku, czyli do przypadków, kiedy do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dorysowywana jest, doprawiana jest tęcza jako jej aureola. No i jedna z osób, która to zrobiła, pani Elżbieta Podleśna, została przesłuchana przez policję. No i Donald Tusk w czasie tego swojego wykładu powiedział, że to się najpierw ją zacytował, że to się nie mieści w głowie, a potem sam dodał, że to się nie mieści w głowie i że to jest forma tak naprawdę łamania standardów wolności artystycznej, wyrazu i tak dalej. No właśnie to są te podwójne standardy, bo pamiętamy, niedawno była sprawa obrzędu ludowego, w którym chodziło o figurę Judasza i wtedy nie była ta ekspresja artystyczna. To jest właśnie ten problem z tą formacją, że jednocześnie mówiąc na przykład o tym, że należy się dzielić i szanować, należy się łączyć i szanować, jednocześnie się dzieli i obrzuca wyzwiskami, prawda, drugą stronę. Mówi się o wolności, ale to jest wolność tylko dla nas. Mówi się, nie wiem, o szacunku dla pewnych instytucji, oczywiście ich się nie szanuje. No i tak dalej, no niestety. No właśnie, pan profesor tutaj wspomniał o tym, co miało miejsce parę tygodni temu w Pruchniku, gdzie ci sami ludzie, którzy obecnie mówią o tym, że powinna panować pełna wolność artystyczna, w bardzo ostry sposób domagali się reakcji państwa na to, co było formą, może nam się ona nie podobać, możemy uważać, że jest niewłaściwa, ale folklorystycznej twórczości ludowej. Tak można to było zakwalifikować. W przeciwieństwie do tego, co ta pani zaprezentowała. Trudno to uznawać za tradycyjny obrzęd, prawda, czy coś takiego. Nie, ja bym, ale to pokazuje, prawda, że się stosuje podwójne standardy. Ja bym nie bronił ani jednego, ani drugiego, a ta taka maniera wśród rzekomych twórców teraz, żeby profanować symbole religijne, no, jest no, rodzajem w ogóle czymś, co świadczy o upadku sztuki, prawda? No wystarczy. No tak, ale sztuka to jest jedno. Mnie interesuje to w kategoriach politycznych. Czy sądzi pan, że można łączyć tutaj z jednej strony wystąpienie pana Jażdżyckiego, później właśnie te przypadki jednak z punktu widzenia dużej grupy wierzących w Polsce profanacji obrazu Matki Boskiej? Czy to jest element pewnej kampanii, czy to jest tak przypadkowo? Jak pan to postrzega? Nie, nie. To ja uważam, że to jest element pewnej kampanii. No wyraźnie się toczy u nas, czy są tacy, którzy przenoszą na nasz grunt wojnę kulturową, która dzisiaj w Europie, myślę, że wchodzi w drugą fazę. Był taki okres pewnych dekad. No oczywiście zawsze się zdarzały incydenty, ale był pewien okres wyciszenia. No, Polska akurat była pod tym względem, mimo pewnych incydentów, o których zawsze mówiono, pewną oazą spokoju. Natomiast teraz jest wyraźnie zaostrzenie tej walki. I to jest trochę, no oczywiście to jest też w kontekście wyborów, które nas czekają, w kontekście całej tej debaty o Europie, o Unii Europejskiej. No bo problem polega na tym, że nasz kraj, który się wyróżnia jeszcze przywiązaniem do religii, religijnością, poszanowaniem dla wartości, no i jest no, pewną przeszkodą w myśleniu i w działaniu w Europie czy w Unii tak pomyślanej. Będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju agresją. No, mamy całą formację polityczną, no, która oczywiście niektórzy są tam bardziej lub mniej umiarkowani, ale z takim właśnie programem rewolucji kulturowo etycznej. Ale właśnie to jest ciekawe chyba, czy to jest też politycznie skuteczne, bo jak na razie patrząc, bo prawda jest taka, że jak się obserwuje całą kampanię do Parlamentu Europejskiego obecnie, to chyba tak naprawdę te wątki ideologiczne, jeśli tak można powiedzieć, dominują w niej, ale patrząc z kolei w sondaże, to trudno powiedzieć, żeby tutaj ten taki radykalizm antykościelny, który coraz częściej się pojawia u niektórych przynajmniej przedstawicieli, czy to Koalicji Europejskiej, czy poza nią, przynosił efekty. Sondaże cały czas pokazują kilka procent przewagi Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Europejską. No tak, ale to trafia do pewnych kręgów, akurat tam w Poznaniu, na sali, no przecież klaskano po przemówieniu Donalda Tuska. Akurat wyraźnie chłodem wiało od tam, gdzie siedzieli hierarchowie kościelni, zwłaszcza arcybiskup Gądecki, też był arcybiskup Polak. No ale zdecydowanie no, na to też jest, bo to jest kwestia pytania też o kondycję uniwersytetów, akurat tam młodzieży. Myślę, że to trafia do pewnych kręgów, co więcej rozdziela to społeczeństwo wyraźnie na dwie części, z których jedna pewnie jest większa, dlatego PiS prowadzi w tych wyborach. Czyli mówimy o takiej części, są to tradycyjne, jeśli tak można powiedzieć. No, ja myślę, że to jest wszędzie zresztą podobny podział, prawda? On występuje pewnie i we Francji, i w Niemczech. U nas się manifestuje, no, może mocniej jeszcze politycznie, tak, że mniejsze miasta, prowincja, wsie, no część elektoratu tradycyjnego, konserwatywnego w dużych miastach niektórych, akurat w Poznaniu tego jest mało, a z drugiej strony ludzie, Partia Postępu, tak, która no, której pełno, zwłaszcza wśród młodzieży. No, no właśnie, bo profesorowie może, tacy, taka młodzież. Jak popatrzeć trochę w kategoriach społecznych na to, co się dzieje, czy to się wydarzyło, tak się zastanawiam. Myślę, że 10 lat temu jednak sytuacja, w której ludzie, rzekomi artyści, bądź ci, którzy się przyznają do artyzmu, wykorzystywaliby w tak brutalny sposób wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, zostały powszechnie potępione. A teraz jest jednak inna sytuacja. Ta grupa stawiająca mocno na ten, nazwijmy tą postępowość, tego będzie broniła, twierdząc, że to jest forma ekspresji i nie dostrzegała tego, o czym tutaj mówimy. Tak, ale to oczywiście to się powtarza, bo to jest trochę może teraz największą skalę, ale wszyscy pamiętamy, no pierwszą chyba osobą, która się tak wypromowała, na tym była pani Dorota Nieznalska. Mhm. I to zawsze reakcje są takie same, zresztą takie same i też pomoc z zewnątrz, bo przecież też Donald Tusk mówił, że ten, jeżeli chodzi o Jarzdzewskiego, to w ogóle nikt na świecie nie zwrócił, w Europie nie zwrócił na to uwagi, nie było żadnych doniesień prasowych, nie, to przyjęte, przecież to jest normalny użytek uczyniony z wolności słowa na uczelni, prawda, na uniwersytecie, podczas gdy ta akcja policyjna świadczy o tym, że u nas panuje krwawy reżim. Jak wiadomo, Donald Tusk usiłuje tę historię o krwawym reżimie wspierać jak może w instytucjach unijnych. No i to jeszcze raz, prawda? To też oczywiście pokazuje kondycji też tego, jak się nas postrzega, bo poszukiwanie dowodów na to, że no właśnie są u nas jakieś daleko idące represje, prawie Turcja, może w Turcji troszeczkę jeszcze brutalnie. No, tytuł dzisiejszej Gazety Wyborczej jest dokładnie taki, który pewnie można by znaleźć pewnie w Iranie albo właśnie gdzieś tam w Turcji. Policja religijna, czyli w Polsce jest policja religijna. Tak, tak, ale możemy na pewno napisze o tym za chwilę z Deutsche Zeitung, czy jakaś inna gazeta niemiecka, czy francuska. Okrzyk potępienia będzie. Krzyk potępienia będzie głośny i w związku z tym wezwanie do tego, żeby coś zrobić z takim krajem, gdzie policja religijna prześladuje artystów. I jeszcze na pytanie, czy polskie uniwersytety pod tym względem tego przechyłu lewicowo-liberalnego różnią się istotnie? Pan ma dużo doświadczenia z niemieckimi uczelniami. Czy to jest właściwie dokładnie ten sam powiedzmy sposób patrzenia, jak w Niemczech na przykład, w Bremie, prawda, gdzie pan się wykłada? Polskie uniwersytety usiłują dojść do tego poziomu. Niestety, jeszcze dążą, tak? Jeszcze dążą. No niestety nie w rankingach tam, jeżeli chodzi o... się nie posuwają naprzód, jeżeli chodzi o rankingi, jeżeli osiągnięcia naukowe, natomiast już pod tym względem jest całkiem dobrze. Czyli pod względem ideologicznym starają się być pierwsze dziesiątce. Tak, i no jeszcze trochę brakuje, no nie ma chyba, no bo już były takie przypadki w Niemczech, że zerwania wykładów, no i profesorów, i tak dalej. Może jeszcze za chwilę, za pół roku, za rok dojdziemy już do tego poziomu. A odchodząc od polityki polskiej czy uniwersyteckiej, wczoraj chyba ważna decyzja, ważna sprawa. Węgry ogłosiły, że nie będą popierały Martina Webera na przewodniczącego, jako kandydata na przewodniczącego Unii, Komisji Europejskiej. No i to by oznaczało, że jednak ta frakcja Fideszu być może w przyszłym Parlamencie Europejskim w ogóle wyjdzie z Europejskiej Partii Ludowej. Tak, i przypuszczam, to jest bardzo prawdopodobne, ale przypuszczam, że też mogą wyjść inne jeszcze ugrupowania konserwatywne. To też jest bardzo ciekawa zapowiedź, bo jest zapowiedź grupy socjalistów i demokratów, którzy mówią, że nie chcą już współpracować na takich zasadach właśnie koalicyjnych z Europejską Partią Ludową. No to znaczy, że rzeczywiście zaczyna się być bardzo ciekawie, no bo będzie trzeba tworzyć jakąś inną większość. No, zobaczymy z kim, na jakich zasadach, a może w ogóle tej większości nie będzie, więc coś się zmienia w Europie, bo oprócz tych zjawisk rewolucyjnych, rewolucji kulturowej i politycznej, mamy oczywiście, no tak zazwyczaj się dzieje, ale rosnącą falę reakcji, kontrrewolucji, populizmu i zagrożenia. No reakcjonizmu. Reakcjonizmu, tak. Reakcjonizm. No, także walka się zaostrza i no, wszyscy się oczywiście obawiają, bo przecież jest, że tak, te ugrupowania prawicowe będą miały znacznie większe poparcie. Zobaczymy, jak ja. Tu widzimy kruszenie się tego centrum, no właśnie, zwłaszcza EPL-u. Już też została zanegowana w ogóle ta idea szpicenkandydat. Prawdopodobnie tym razem już Rada Europejska przy wyborze przewodniczącego nie będzie się jednak kierowała wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zresztą tę procedurę prezydent Macron podważa. Także dzieje się ciekawe rzeczy się dzieją. Myślę, że to wzmacnia EKR. jeżeli Prawo i Konserwatystów. Miało, i Konserwatystów. I Prawo i Sprawiedliwość. I tu musimy postawić kropkę, jak będzie i kto się tak naprawdę wzmocni, zobaczymy po 26 maja. Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, tego obecnego jeszcze, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej wyprzedaż outletowa. Yes, yes, yes! Pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Toshiba za 1599. Pralka MPM klasa A++ za 699. Wow! Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Michał Przerwa. Senat zaczyna dziś posiedzenie, a zajmie się na nim m.in. ustawą rozszerzającą program Rodzina 500+. Nowelizacja przewiduje, że świadczeniem w wysokości 500 zł miesięcznie objęte zostaną wszystkie dzieci do 18 roku życia. Senat rozpatrzy też m.in. nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Ma ona za zadanie uporządkować rynek przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami. Obecne prawo pozwala na usuwanie zbiór informacji gospodarczej danych o dłużnikach alimentacyjnych. W ten sposób wykreślono ich już tysiące, ale rząd chce, by alimenciarze byli w BIK do spłacenia wszystkich zobowiązań. Tak pisze portal prawo.pl. Według tego źródła do 900 zł podwyższony ma być też próg dochodowy uprawniający do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zmiany zaproponowano w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 8 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. Upamiętnia on zakończenie II wojny światowej w Europie. Tego dnia w 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Polska poniosła relatywnie największe straty. Zginęło około 6 milionów obywateli. Nasze siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Patrycjusz Wyszka. Dobre dane z Niemiec, ważne także dla polskiej gospodarki. Pół godziny temu tamtejszy urząd statystyczny opublikował informacje o marcowej produkcji przemysłowej. Niemieckie fabryki produkowały więcej o 0,5%, porównując miesiąc do miesiąca. Analitycy spodziewali się spadku produkcji. To istotne dla naszych firm, które częściowo współpracują z niemieckimi klientami. A polska gospodarka w pierwszym kwartale mogła rozwijać się w tempie około 4,5%, spodziewa się minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W czwartym kwartale 2018 roku PKB, licząc rok do roku, wzrósło 4,9%. Spowolnienie nie jest więc duże, przekonuje minister. Nadal mamy bardzo silnie zaawansowane procesy inwestycyjne, również te wspierane z funduszy europejskich. Mówię też z funduszy europejskich, bo bardzo silnie mobilizujemy nasze własne środki krajowe i nadal ten silnik konsumpcyjny również bardzo dobrze działa w naszym kraju. Wstępny szacunek PKB za pierwszy kwartał Główny Urząd Statystyczny opublikuje 15 maja. Szef doradców gospodarczych Donalda Trumpa powiedział podczas wizyty w Warszawie, że Amerykanie rozmawiają z Polską w sprawie rozwoju energetyki atomowej w naszym kraju. Kevin Hassett mówił przede wszystkim o dotychczasowej współpracy. Ekonomista uważa, że amerykańskie dostawy gazu skroplonego do portu w Świnoujściu mają, jak to ujął, ogromne znaczenie ekonomiczne i geopolityczne. Według Hassetta Polska podjęła ważne kroki w celu dywersyfikacji dostaw energii i wsparcia Europy w tym zakresie. Doradca prezydenta Trumpa, zapytany o możliwości współpracy Warszawy i Waszyngtonu w zakresie energetyki atomowej, odpowiedział: to jest kwestia, którą badamy i omawiamy z Polakami. Czy Grecja może być dobrym pomysłem na tegoroczne wakacje? Jeszcze w tym miesiącu podatek na artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne ma zostać zredukowany w tym kraju prawie o połowę, z 24% do 13%. Ateny chcą w ten sposób m.in. przyciągnąć więcej turystów. Więcej o tym już za godzinę. Informator ekonomiczny o 9:30. Do usłyszenia.

Dynoszna w naszej piosence dnia. Numer telefonu znany. Słuchacz pytał przed ósmą, ile to jest pęczek. Takie zachodzi w głowę. Takie pytanie sobie postawił z samego rana. Pęczek rzodkiewki, pęczek pietruszki, pęczek dymki. Gramaż, tak jak pan redaktor powiedział i miał rację, dotyczy tego, kiedy się w pęczki dobiera na przykład pietruszkę albo poperek. Rzodkiewki się liczy i powinno być ich 10. Wiem, bo jako dziecko pomagałem tacie w szklarni. A, to ma pan doświadczenie, 2,27 trójek. Jakieś 30 lat temu, kiedy mój tata uprawiał rzodkiewkę, to do 15 maja w pęczku było 10, po 15 maja było ich 15. Mam nadzieję, że to się teraz nie zmieniło. Kłaniam się. No to posłuchajmy. Myślę, że jakąś wiedzę na ten temat mam. Od 20 paru lat handluję warzywami, owocami. I moje spostrzeżenie, albo też moja uwaga jest następująca. Jeśli chodzi o pęczek, to nie jest w ogóle nigdzie sklasyfikowane i dookreślone przez żadne przepisy prawa polskiego. Pęczek rzodkiewki zawsze ma 10 sztuk tych kuleczek. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe pęczki, szczypiorku, pietruszki natki, koperku i tak dalej, my u siebie stosujemy takie nazewnictwo. To musi być wypasione, czyli to musi być bardzo bogate. I takie jest w polskich sklepach rodzinnych. Natomiast w dużych sieciach supermarketów te pęczki są bardzo, ale to bardzo liche, o mniejszej gramaturze, natomiast bardzo ładnie opakowane. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335 SMS-owo, mailowo zapraszamy do rozmowy. Za 19 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy, czyli informacje muzyczne, taki pęczek. Jak się złożyło, informacji muzycznych przedstawi redaktor Krystian za 3,5 minuty. Ale zanim rozkład jazdy, to jeszcze pytanie ważne. Proszę mi powiedzieć, o której będzie ta piosenka dla maturzystów Drzewko Leona, Leon Tree? Już było, w poniedziałek zwykle gramy na sam początek. Muzyczny rozkład jazdy. Teraz ty, Krystian. No dobrze, dobrze, dobrze. Nie, no dobrze, dobrze, oczywiście. To my zaczniemy może od dobrych wiadomości dla fanów tej pani. Ona oczywiście tutaj wystąpi z panem, ale bez pana także wystąpi. Do czego za chwilę dojdę, bo na razie przypomnijmy, że płyta Still On My Mind 2 miesiące temu się ukazała i to pierwsza od 6 lat płyta wokalistki, która występuje pod pseudonimem Dido. Teraz przyszła pora na pierwszą od, uwaga, 15 lat trasę koncertową. I ta zaczęła się w niedzielę całkiem blisko nas, w Pradze, i zdawało się, że już bliżej się nie da, aż tu wczoraj ogłoszono drugą część europejskiej trasy, która odbędzie się w listopadzie i grudniu. I tu jaka miła niespodzianka. 16 listopada autorka, w zasadzie no, współautorka, tak trzeba powiedzieć, utworu zatytułowanego Thank You, ale wielu innych także, Here With Me czy White Flag, wystąpi w poznańskiej sali Ziemi. Bilety trafią do sprzedaży jutro. Dido 16 listopada w Polsce na koncercie. Myślę, że fani już sięgają do kieszeni. Teraz gwoli ścisłości trzeba oczywiście podkreślić, że to utwór Thank You, którego fragment wykorzystał Eminem. Stąd ten pan pojawił się na początku informacji, ale pana na razie odsyłamy na wypoczynek. Pani Dido przyjedzie w listopadzie, a znacznie krótsze przerwy między kolejnymi trasami robi sobie zespół Postmodern Jukebox Scotta Bradleya. Rok temu grał we Wrocławiu, raptem w marcu w Poznaniu, a tu już wiadomo, że wróci do nas w listopadzie na kolejny koncert we Wrocławiu, w Centrum Koncertowym A2, 7 listopada i dzień wcześniej w Warszawie. W Warszawie pojawią się w klubie Palladium. No i tak się złożyło, że już graliśmy dzisiaj jeden utwór grupy z Liverpoolu. No to teraz przyszedł czas na utwór grupy z Manchesteru. Bo to, co słyszymy, czego słuchamy, to oczywiście przeróbka przeboju zespołu Oasis. No tak, to wyszło. Tylko być może tylko wprawne ucho usłyszało, że tam tak naprawdę oryginał brzmiał trochę inaczej. A drugie wprawne ucho powie, ale ta wersja mi się bardziej podoba. No właśnie, tymczasem, bo państwo się specjalizują w coverach, natomiast wystąpią z nowym programem Welcome to the 20s 2-0 Tour. Taką nazwę będzie nosić trasa, w ramach której zawitają do Polski. Oj, tu się robi już zdecydowanie jaśniej. No i należy się spodziewać, że podczas tej polskiej części, albo w zasadzie podczas polskiego koncertu, będzie się można przekonać, jak zabrzmią lata 20, 100 lat później, ale może na bis. Zobaczymy, zobaczymy. Postmodern Jukebox to już niebawem, bo w listopadzie we Wrocławiu i w Warszawie. Ładnie, ładnie. Napisał pan Radosław. Miał wczoraj przyjemność uczestniczenia w koncercie Steve'a Hacketa. I jak dla mnie koncert... jeśli koncert jest udany, jeśli przynajmniej raz mam ciarki na plecach. A wczoraj miałem 3 takie momenty, zatem koncert jak dla mnie wyjątkowo udany i chciałbym życzyć wszystkim, którzy idą na jakikolwiek koncert, żeby doświadczali takiego wspaniałego uczucia. Czuwaj, napisał pan Radosław. No to jeśli pęczek liczy się od 10, to ciarki od ilu się liczy, że zaliczone? Do 2. No, bo jedna to ciarka. Tak. Dobrze. To jedno pytanie do ciebie jeszcze. Jak myślisz? Tak. Gdzie będzie zespół Riverside 11 maja? Na koncercie. A gdzie? W sali koncertowej. W jakim mieście? W mieście, w którym będzie koncert. To powiem tak. Będzie grał w Warsaw. A, ale to nie w naszym Warsaw. Nie, na nowojorskim Brooklynie 11 maja będzie grał koncert. Zespół kilka dni temu zaczął swoją najdłuższą jak do tej pory, obejmującą 24 przystanki trasę po Ameryce Północnej. Za nimi już występy m.in. w Atlancie i na Florydzie. Dziś dzień przerwy, a jutro w Jersey City, potem w Filadelfii, no i właśnie Warsaw, czyli Nowy Jork. Metę zlokalizowano na zachodnim wybrzeżu, a jakże w Seattle. A przewidziany czas dotarcia zespołu to 2 dzień czerwca. Do tej pory przemieszczać się będą oni ruchem, no, takim trochę szachowego skoczka między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. No i tutaj naprawdę spore i wielkie miasta na trasie. Trasa wygląda imponująco jak na polski zespół. Kompleksów brak, bo oprócz wspomnianych jest jeszcze i Montreal, i jest jeszcze Quebec. Jest jeszcze Toronto, Detroit, Chicago, St. Louis, Dallas, Salt Lake City, Phoenix, San Francisco, Portland, Vancouver. No i wszystko po sąsiedzku z Vancouver w Seattle się zakończy 2 czerwca. Riverside, trzymamy kciuki. To niech sobie pograją. Like you did the last time, like the last time, like the last time. Turn my tree to crows, then launch a crusade. Make another bed of tears. Like you did the last time, like the last time, like the last time. Wading through the desert, I am wading through the desert, to the promised land you burned to the ground. Wading through the desert, I'm wading through the desert, to the promised land you burned to the ground. Riverside. No, prawie na zakończenie porannej audycji. Mówiliśmy w projekcie Tato o grze w gumę. No i się zaczął. Właśnie znalazłam 5 metrów gumy takiej do majtek. Zawiązałam supę i z dziećmi skaczemy. Gdzie moja kondycja? Kostki, kolana, pas, pachy, szyja? Tak to było, panie redaktorze? Chyba tak to właśnie było. Dziękuję za wszystkie listy, telefony. Polecamy oczywiście grę, polecamy audycję do południa. Hirek Brona dzisiaj przygotował sporą porcję krawica.